نو आवाज ور کړو دوی ته ملائکو وهو قائم نو دا زکریا علیہ السلام ولاړو یصلی فی المحراب چې موږ کول په عبادت خانه کې قرآن بی آلیهم السلام د مصف زریب دا اللہ نسوالو نکول ان اللہ دا چی بی شکا اللہ یبشیرو کا زیر درکوی تاسو تا بی احیا پی احیا علیه السلام سرا مصدقم بی کلمتن چی تصدیق کون کے بیدیو کلمی من الله د الله د طرفنا بکلمت مراد عیسی علیہ السلام نے دا د ډیرو مفسرین قول دی او دا د ابن عباس امام مجاهد امام قتاده رضی الله عنهم نم منقول نے عیسی علیہ السلام تولی بکلمت نوئی دای بغیر د پلار نه په کلمې د کون پیداو یادوی ته کلمه زکه وای چې خلقو ته الله هدایت کول د دوی په ذریه لکه څنګه په کلام الله سره خلقو له هدایت کیږي اول قول ډیر مشهور دی چې دینه مراد عیسی علیه السلام نه مصدقم بکلمت تصدیق کون کے بیدیو کلمی دیس علیہ السلام من اللہ دا اللہ دا طرفنا و سیدن او سردار بی امام مجاہد وی سیدن هو الكریم علی اللہ عزت من بی پا اللہ نو سید کریم توئی یا و سیدن فی العلم والعبادہ مشر بی پا علم و پا عبادت کی مشر بی فی العلم والتقاب پا علم و پا پرزگاری کی امام زجاج وی سید چاہتا وی الَّذِي يَفُوقُ أَقْرَانَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْخَيْرِ وی سید آغا چالوی چی آغا دا امزولو دا پاسی پا هر یو کار د خیر کی سورا چی دا خیر کارو ندی پا آغا طولو کی چی دا پاسی پا امزولو ندتا سید وی و سیدن او عزت من بی پا اللہ و حسورن وحسوراً او پاک باز بئی وحسوراً پاک باز بئی ده حسوراً مانا ومحسوماً من الزنوب لا یاتیها کانه حسور عنا ده گناهنو نب پاکی اڈو رازی بنا تب ویگنی چی دین بنکڑ شویلی و نبیم من الصالحین او پیغمبر بیدنی کانو صالحانونا قال زکریا علیہ السلام فرمائلیو انا یکونو لی غلامن انا پا مانا دکی فنے وَمِنْ اَيْنَ مَانَيْنَا سَرَنْگِ بَوِي مَادَ پَارَ بَچَي وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ او بِشَكَ رَسِيدَ لِذِ مَاتَ بُڑَا وَالَي دیدیکی ابن کثیر دی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرنے دی وَيْشْفَقْشِ لِكَالَ عُمَرِو وی رب از خودش پگوش و لکالو بودیم نو زما بسرنګ بچي کیږي ځوان کې بمي او کپدی بوډاوالی کې به بچي راکې وقد بلغني الكبر او به شکر سي دل دې ماته بوډاواله وامرأتي عاقر او بيبي زما شندادا بي اولاددا قال رب العالمين فرمایلی وكذلك الله يفعل ما يشاء دارنګ الله کوي هغه چې خوخه شي قال پیغمبر علیہ السلام زکریا علیہ السلام فرمایلی رب اجعل لي آیا اے رب زما اوگر زے مقرر کی ما ته یو نشانا چیز پوہ شم چیز ما بچے پیدا کیگی چیز نورم شکر ادا کم قال رب العالمین فرمایلی آیتو کا نخست آدادا الله تکلم الناس چې خبرې بنشي کولې د خلکو سره ثلاثه ایام دری رزی دلته دری رزی ذکر کی او سورې مریم لسم آیات لیکي الته ثلاثه لیال دری شپې ذکر کړي و ادریش پی او رزبا خلقو سر خبری نشکولے ایدا بس بیماری نی روغ رمٹ بے خدا اللہ پا قدرت بدی جب مبارک د خبرو نبندشی الا رمزا مگر پیشاری اے پیشاری بخبری کے رمز په لغت کې اشاره ته وایي اواز یې وایي رمز په لغت کې سوې الایما بالشفتين پدې شوندو اشاره کول او کله پدې روزو اشاره کې کله پستر ګولا سونو اشاره کې خپل اصل معنا د رمز د حرکت اصل معنا یې څه د رمز وایي حرکت تا پستر گو اشاره کے پروزو پلا سنو اشاره کے الا رمزا مگر پی شاری بانی نگو رجبک کار نکئی نو اشارم قائم مقام گرزی وذکر ربک کثیرا اور آیا دا وخف الرب لر ڈیر ڈیر ډېر ډېر خپل رب را یاد وا وسبح پاکي بیان والله لرا بالعشي مازي گر ولبکار او سحر اېدا لفظ به بار بار راځي نو عشي ستوي امام مجاهد وای او هو من الزوال الى الغروب نور چې زائل شي تر ډوبي دو پورې دیتا اشي وای او ابکار سشهره من الفجر الى الضحى د سبا د مزن تر ساخت پورې دیتا ابکار وای نو معنا شو ټول رز ذکر رز پکې پورا رااله ټول او رز د الله پاکي بیان وا ټول ورځ د الله پاکي بیان وا وګوره ذکر د ماضي غرو د سبا د مراد ټول ورځ دا لکه راغلي جنت یا مبارک لهم رزقهم فيها بالغدو والآصال دا خو نه غلي چې جنت کې د دنیا غون ته پټم بروډه یې ملاويږي سارو ماضي غر التم ته ار وقت مراد ده وسبح پاکی بیان و بالعشی مازیگر د زوال نه د نور پرې و تو پوری دی ته عشی وای او افکار د سبا نه تر زحا پوری ته وای و اذ قالت الملائکه یاد کاغ او چې فرمایلیو ملائکو یا مریم اے مریم بی بی ان الله اصطفاکی بیشک الله تغور کړی. دام دلیل دے دا غید عبدیت او نفی دولوحیت دا وی مریم بی بی خو پغوروالی کی اللہ تا محتاج دا الہ خو چا تا محتاج نی وطوحر کیو تی پاک کڑی دہر عیبنا ندی پا خلق عیبشتا او نپا خلق و دین کی ظاہرن باطنن او صورتن او سیرتن پاک کڑی او پاک کڑی د تعالی الله واصطفا کی علی نساء العالمین غرواله درکړه تا تپزنان او د مخلوقات وردا لفظ مکرر ذکر کو یوزل و ان الله اصطفا کی بیا و واصطفا کی وی اصل کی تکرار دی و جنل اول استفاد عبادت د فاروا او دا بل استفاد ولادت دی صالح السلام د پارا تی دی عبادت د پار غرکنی او تی غرکڑی دی صالح السلام د پیدائش د پارا. اباز علماء وی پر استفاء ثانی کی او سو اقوال دی. اول مانا خو مواورد الله ورکړي ويدا خو يا خدا دويم تاکید دا اول نه نو تکرار د تاکید د فارشو دويما وجاغه وجتا سو واوريدا اول ورواله د عبادت د پار د دويم لولادت عيسى عليه السلام او یو درې موجه د تکرار د دفدارا ویدا ول غرواله اختیار مبهم غرواله مبهم ير غره کړي دا پتن لګي چې پټولو غرندا او کنا اسی مطلقن غرندا. نو دویمه استفای ذکر کا التوی وید ټولو زنانو چې ستا په زمانه کې دی پدای غره. یو دوی مو درې مو سلورما وجو لما او دام ذکر کړي لا وای کله چې ګورم استفای اول مطلق ذکر کا نو بیدی بلبانی داغی وضاحتو کو ای غرکڑی سنگ غروالی لی وی دا غروالی دی پزنانو د زمانی داغی نپر جالو وصفا کی غرکڑی تا پزنانو د مخلوقاتو خپلیم. کم وقتی چی مریم بی بیوا نو دغه وخت پټولو زنانو دا به تروا یا مریم قنوتی لربکی اے مریم بی بی تا بیداری اختیار کد خپل رب د پارا. وی اے نسوارا او تاسو خوای چې مریم بی بی الہ ده او معبود ده نو معبود تم سو کوئی چې قنوتی لربکی تا بیدار شد خپل رب د پارا وَسْجُدِ يَوْ سَجْدَكَ وَرْكَعِ رُكُوكَ وَمَعَ الرَّاكِعِينَ سَرَدُ رُكُوكَ وَنْكُنَا ورہ سجدے پا ذکر کی پا رکوڑوان دیکا علام کی سجدہ خو پا کولو کی رستوی دے ذکر وان دیکا علماء ویدہ افضل ادا د موس په ارکانو کې د ټولو نغوره رکن سجده ده. اے څومره موس چې ده په دې کې په ټولو کې غوره رکن سره دا سجده ده ځکه موس ټول عاجزی ده او بنده سره د سجدې نه لوی د عاجزۍ بل حال نشته چې خپل مخ په خارو کې خپل خالق او مالک تعیخ ہے. دیو جنا حدیث کې راغلی چې یو بنده الله ته چې نږدې وي نو دې په سجده کې وي, نو په سجده کې وای دعاګانې غواړي. اے قرآنی دعاګانې زده کا, د پیغمبر علیه السلام دعاګانې زده کا. دا کوا پختو مختو بل جبا کې مکوا. اگر چې عرب علما وایي چې په بل جبا کې وکا نو یوم جایز ده. احناف دې ته مکروه وایي, پختو کې, پوردو کې, پنجابۍ کې, بل جبا کې, عربۍ کې وکا. دا سجده مخکې کا, اگر چې په کولو کې رسول تاسو ویلي نه چې وو د مطلق جمع نه پار راضي, نو دا معنا نشو غنی چې سجده به مخکې کې او رکوع ورستو کې, او رکوع کسر د رکوع کون کو نام. دا مسله مخکې سوره بقره کې تیر شو چې بعض علما وایي د اهلی کتابو په مسکه رکوع نه وا, ورکعوا مع الراکعين کې مسله تیر وا. خو زمو دا استادان وایي نه مریم بیبی د اهلی کتابو نه لا, او هغه ته وای ورکعی مع الراکعین. اگر دا مسله ده چې قرآن یو لفظ راشي نو په ظاهر به حمل وي, خامخا د ظاهر نه بل طرف لفظ وجب وزي, د قرآن او سنت ظاهر به مراد وي. ذالک دا واقعی دی مریم بی بی او دا غید والدی من انباء الغیب دا دید خبرونو د غیبنا, نوحیه لیک وحی قومون دی حبیبتا ستا. مونگ اصولو کی دا مسئلے وضاحتو کو سنگ چیز مونگ مشایخ ہوئی. ورہ یو علم غیب دے یو انباء الغیب دے, علم غیب دا اللہ خاصا دا. یو دا چې الله د بعضې مغیبات وحی پیغمبرانو ته وکي, نو دې ته علم غیب نه وای او پیغمبر ته عالم الغیب نه وای, بلکې دې ته انباء الغیب وای. چې الله ورته وي نو بیا دا غیب پاتې نشول, ځکه غیب هغه چې هغې کې سواسطه استعمال نه وي. وما كنت لديهم ونويت حبيب دای سره موجود, اذ يلقون اقلامهم کل چ غرزول و غیخ بالقلمنا او قران دازی کولا, ايهم يكفل مريم چ کم یو ب پرورش کید مریم بی بی. وما كنت لديهم ونويت اس موجود دا وی سره, اذ یختصمون کل چې غید مریم بی بی په پرورش جګړې کولې, یو وزبه پرورش کوم بل وزبه کوم, اې دې جنگ شو چې مونږ به د مریم بی بی یو وزبه کوم بل وزبه کوم. دا دې امت ته وایم ګوره, ته وایې زه غوره امت یم, او تاسو خو دې یتیم د مال په خوړو جنگ نه, او ګوره د پخوانو متونی په پرورش باندې جنگو. څنګه دا دومره مهنت چې مونږ او تاسو کوو الله دې قبول کړي. د دې ټول مقصد دې مونږ کامیاب شو. د الله حبيب وي انا وکافل الیتیم کهات, انا وکافل الیتیم کهاتین. زاو چا چې د یتیم پرورش کو خپل له اپر دې جنت کې بداسیو. اے دی یتیم پرورش سره تخپلو بچو د پاره د دین او د دنیا فکر کې, دا ستاله یتیمانان خپل یا پر دی پاتې وي دا غیم فکر وکا چې د دین زده کی د دنیاوی تعلیم وکي, د په خراب مجلس کې کی کیننی او د غلط خلکو سره کیننی. چا چې دی یتیم پالنه وکا د په جنت کې د الله د حبیب سره سي. گاونڈی وی دا غشان پا دی دواؤ گتو مبارکو رسول اللہ علیہ السلام اشارہ کڑیوا. لکا خپل بچی سنگ پالے کل پا مینتا و کل پا زورنا, نو دا سی دی یتیم پر ورشمو کا چې د دینی دنیوي تربیت د دوشي نو دای په جنگ ویزه دا کلمونه چې تاسو په تورات شریک لیکي دا د نهر ثور غرزوي نو د چا کلمې چې یو له دې بر پرورش حق نه لري ا دې چې یو نړو نو دې به پرورش کوي او قلم خپل معنا د قطع لکه کلامت الظفر دې ته وي نکونه کټ کول نو د قطع معنا په اقلام کې پرتلا وګور دې کې اس باد د قرندازې براغه په یو شی د چا جنگ له او تقسیمی ګیننو قرندازي ورته وکا دا سنت دی پنیز د جمهور فقهاو چې یو شی باندې سوشي قرندازي وشي قران او سنت د قرندازي د جواز حکم ورکړي او ایدرو پیغمبرانو قرندازي کړي یونس علیہ السلام تاسو لپاره سورہ شفاسا هم فکان من المدحذین کیشتای کی جی سو کو اسره قران دازیو کا نو خسنه په یونس علیہ السلام روتو زکریا علیہ السلام قران دازی کړي او زمون پیغمبر علیہ السلام هم کړي ادیمان یو قسم اجماع دا امام قرطبی اجماع ذکر کړي چې قرندازی په مند شرکاو کې کولې شي نو د سنت او د قران نا قراندازی القرع دا ثابت ده اذ قالت الملائکه یا تاسو چې فرمایلیو ملائکو یا مریم او مریم بیبی ان الله يبشرك بشكا الله زير وخوشغبدي زر کیتا سوتا بكلمه منه پيو کلمي سر د خپل طرف نا چی صالح السلام نے اسمه المسيح نم به مسیح عليه السلام عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم عليه السلام او دې کې ګوره یو نوم وی یو لقب وی ناغټول دې دې کې څوکل راجمې خل دا مسیح د دې لقب دی ا مسیح ورته ولي وای دا د مسح نه دی په بیمار چې بلا سراح کو نو معجزه وا والله خو ذکر ورته مسیح وای نو مسیح وزن فاعل له په معنا د فاعل له یعنی مسکون کې او سو کوئی په فعیل وزن دی خو په معنا د مفعول وای دې د برکت په تیلو مسشیو چې هغه د زیتون تیلی یا مسیح زکه ویل ان الجمال مسه حسن مسکړو ډېر ښایستو یا مسشیو په پاکوالی سره د ګناهونو نا نو مسیح ورته په دې لقب دی دا ابن مریم کونیه دا او عیسی دا اسم محض دی یو خالص نوم وی یو کونیه وی یو لقب وی درې واړه دې دې کې را جمع کل دریواړې دې دې کې څوک راج مې کل یا مسیح زکه ای زمکه کې بغرزی دو یو زینب لزه تا د دین د دعوت پنیت باندې دا غی لقب مسیح نومی و عیسی او کونیه و ابن مریم علیه السلام وجیهن فی الدنیا مرتبی والوی په دنیا کې ول اخره او په اخرت کې ومن المقربین وی بد نزدې کانو بندګانو د الله نام ومن المقربین وی با د نزدې کانو نه پنځ د الله وجيه وی محبوب تا او مقبول تا اپورتو کی وجيه تا مخاوریز وی او دا عزتمن په معنا راضی دا په معنا دی عزتمن راضی ويكلم الناس خبر بكيد خلق سرا في المهدي محتوي مقر الصبي في رضاعه دبچی د قرار ز په وخت د پيو رودلو د دکی ردا کله د مورغي غوي کله زنګوي في المهدي پوړو کوالیکي وکهلن او په بډا والیکې ومن الصالحین او وی بدن کانو صالحانونا اته یو مسله ده د قران چې دا خبره همیشه وکول یو کې او ځلې کړي وي ويکلم الناس یو ځلې د مور په غېګه کې خبره کړي او کبار بار به کولی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وکان کلامه فی المهد ساعتا واحدا ویو وخ خبری وی دمور پا غیگا کی بار بار خبری نوی وقیل سر چاوی دی چکانا یتکلم دائما وقیل سر علماء دزعف قول تی شارکی حبر الامہ وی جدا یوز الخبری وی ماشوم والی کی د مور په غیګه کې دی او سورز او ماشوم دی او خبرې کړي وي هغه خبرې براشي وي انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا سوره مریم کې براشي وای بډاوالی کې بم خبرې کوي نو بډاوالی کې غټول خبرې کوي د ماشوم والی خبرې خو معجزه وا نو بوډاوالی کې دا ټول بوډاګان خبرې کوي کنه کوي د دې قول ګڼ مقصدونه علما او ذکر کړي وای دا مور ته بشارت ورکړي چې دا بچې بلوي او دې بد بوډاوالی عمر ترسي نو دا په بشارت کې مبالغه را ستا بچې بکیږي او بلويږي بوډا کیږي بم لکه څنګه براشی الله وای ابراهیم علی السلام ته مزیر ورکو د بچی د اسحاق علیہ السلام و من وراء اسحاق یاقوب او رسو د اسحاق علیہ السلام نه یاقوب علیہ السلام د زوی او د نوسی د دواړو زیر ورکو چې دا بچی به در کوم دی بلویږي او داغه بچه با پیدا کیگی داغه با یعقوب علیه السلام نمی نو دا کمال او مبالغه فی البشارت دا دلتم وی دا بچه با لویگی بڑاوالی که بم خبر کئیم یو فائده شو دوی با فائده دارا توجه کوئی بھائی چونکی دی آدی صورت کی دی سال سلام دا عبدیت داغه د بندګیری دلایل ذکر کړي یګوره د ماشوم یو شانتي خبري او د بوډا بل شانتي خبري په دل توي دا خبره چې کومه ماشوم والی کې د مور غیګه کې کړي وا نو بوډا والی کې بم دغه خبره یې بدلیږي ونا هغه یو د الله د دین او وحدانیت خبره وای دا څنګه دلکه او ماشوم ماشوم والی کی او سوئی بوډا والی کی بل سوئی مقصود التسویه بین الکلام فی حال الطفولیت و حال الکهولا ای خبر به برابر وی په حال د ماشوم والی او بوډا والی کی وګوره ک ماشومی نوم به خبره کوي ک بوډای نوم به خبره کوي دا انبیاء و کلام دیکی تفاوت نی سیچی ما شموالی کی ویلیو ناپ بڑاوالی کی مویب او یو بلا فائدہ علماء و دام ذکر کھڑی دا اے وای چې څوک نو نو الله د نشنا د مور نه پیدا کو بیا معشوم بیا ځوان شو بیا بوډا شو نو دا احوال مختلفه چې بدلیږي دا د دې دلیل دی چې دا عاجز او مخلوق دی او الٰه نه دی پښتانه سمرا عجیب خبره کوي مسلمانان وای په یو حال الله الٰه هغه چې په یو حال دی دا چې نو بیا معشوم بیا ځوان شو ز بوډا دی او د د په دې بدن کې دمر انقلابات را لل دا د دې دلیل چې دا الٰه نه دی معبود نه دی او حاجت روا او مشکل کشا نه دی. یو فائدہ پکې علما او دام ذکر کړي وې د ځواني په حال کې الله عیسی علیه السلام اسمان ته خجول د بوډاوالی زمانه نه د منځلي نو وکهلن کی ویرا کوزیږي وا را کوزیږي وا دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ او وکهلن ذالک بعد نزوله من السماء بوډاوالی کی خبره وکای پس د دینه چې اسمان نه برا خوشی وګوره په دې کهلن کې څومره اسلامي عقیده ذکر کا دا د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوند دی او په اسمان کې دی د قیامت نه مخکې برا کوزیږي. ګوره د دې قادیانانو او د پرویزیانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام وفات دی دا د کفر عقیده ده. دا د سره تاسو مخکې تیرو متواتر حدیث راغری دی دی عیسیٰ علیہ السلام د ژوندون بارکی شاہ صاحب کتاب و بیا مفتی موشفی رحم اللہ غرا جمع کڑیو د کتاب نم دے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح شپکشل احادیث راغری دی دی عیسیٰ علیہ السلام د ژوندون بارکی دا متواتر احادیث دی دین انکار کول کفر دی. شیخ سید عبدالسلام صاحب رحم اللہ سلور نیم شلی احادیث را جمع کړی خپل کتاب کې سلور نیم شلی احادیث دی دی عیسیٰ علیہ السلام پا جوندونو پا نزول بانے دید کتاب نم دے وی انکار حدیث سے انکار قرآن تک. اداغ کتاب ډیر بہتر دے اگه که دا قادیانانو پر ویزیانو اعتراضوناو دا اگه جوابونیم ذکر کری دی. نو کهلن کی دا دمر لوی عقیدے ذکر کا ومن الصالحین دنی کانو نبئی قالت مریم بی بی فرمائلی ورب رب زما انا یکون لی ولدن سرنگی بی ما دا پار بچے پیدا کی دل ولم یمسسنی بشرن ندے مسکڑ مال رئیسیو بنی آدم ما خونے کان لکڑی قال ملک ویلیو کذالکی اے بی بی لکت چی سنگوے چیز پاکے کذالک دارنگت پاکے اللہ یخلق ما یشا اللہ پیدا کوی اغچ خوخیشی. اگر اس عجیب کتاب دے التے گر ہوئی آیات سلوی اختم لو گر ہوئی کذالک اللہ یفعل ما یشا حل تے یفعلو ذکر کو دل تے دی یفعلو پزے یخلقو ذکر کو. ایسا عجیب کتاب دے اللہ ذکر فیل کالا دا بندم وی خو خلق نسبت بندت نکی گی خلق دا دا افعالو دا اللہ ننے افیل کالا بندم یو فیل کئی نو دیزے کی یفعلون وی بلکی اخلقوی وی چې د باطل پرستو اس کس مشوبه پاتې نشي. الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي هغه چې خوښي شي. اذا قضى امرا کله چې اراده ولري او کار فانما يقول له نبشكو فرمای دې کار تا کن موجود شف یکون موجود وی موجود شان موجود وی ويعلمه الكتاب مریم بی بی تو استاد بچی چی پیدا شی الله بدل تعلیم ورکای د کتاب دې کې الکتاب نسم مراد دی نو اهل علم دو معنا غا نکنی یاد کتاب نہ مراد قران دے عیسیٰ علیہ السلام را کوشی نو دے بد اللہ په قران او په کتاب پویږي اباز علماء وی دیده کی کتاب نا مراد کتابت دے اکثر مفسرین پدی دی ایماو مونگو تاسم خط دکڑے او دا چانموز دکڑے دا پیغمبر سوک پا انسانانو کی استاز نی آغتا موجزتن بلی کلورزی نو کتاب نا مراد خط بلیت دے دا د ګڼو مفسرینو قول له امام رازی له مولام غن اقوال ذکر کړی بیا وای والاقرب عندي ان يقال المراد من الكتاب تعليم الخط والكتاب وي اقرب او اولا قول زما پنځ داده چې کتاب نه مراد تعلیم د لیکلو دی او د کتابت دی. بعض علماء وی چې کتاب کې الف لام د جنس دی ټول آسماني کتابونه ته مراد دی. دا یو قول علماء ذکر کړي جواهر القرآن کې وی چې الکتاب کې الف لام د عارض دی مراد سے قرآن نے او د حکمت نا مراد دا نبی علیہ السلام خبری دی نگو رئیسا علیہ السلام چی راکوشی پا کتاب دا اللہ چی قرآن دے او پا حکمت چی سنت دی دا نبی علیہ السلام دا دی علم با اللہ ورکڑی فطرتی او تعلیم بور کی اللہ غیت دا قرآن والحکمتا او د فقه او د سنت او التورات والانجيل او د تورات او د انجيل ورسولا او بغرزو مونږه غ پیغمبر الى بني اسرائيل بني اسرائيل او تا اي بيبي توي چې دا بچي دي پیداشي دا مونږ بني اسرائيل او تا پیغمبر ګرځو او ایتو وی انی قد جیتکم بیشک از چیم راتل المکڑی تاسو تب آیت من ربکم فموجزات سرستاسو دربد طرفنا ای بی آیتن کیا جنس موجز مراد دا ناغتول موجزات تشامل اشوا او یو قرد بی آیتن کی بی آیاتن دید جمع راتل میکڑی تاسو تب آیتن پا جنس موجزو سارا مر ربکم ستاسو دربد طرفنا یو پاغ موجزاتو کدارا انی اخلق لکم بیشک از جوڑوم تاسو تمن اتوین دخٹنا کہے اتی تویر پشان د شکل د مارغو فا انفخ فیه نپکے وام پا دی شکل کی فَيَكُونُ تُوَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ شِبَ دَا رُوغ رَمَتْ مَارْغَ پَحُکُمْ دَا اللَّهِ وردہ مسئلہ دا خلق صفت دا اللہ ہے نو کلے چی مخلوق تے نسبتو شی دا و پمانا دا جوڑو انوی نو د اخلقو معنا به پیدا کول نه کوي انی اخلقو ز پیدا کوم پیدا کول خو صفت د الله ده انی اخلقو ز جوړو ملکم تاسو د پارا من التوین د هټینا کہے اتی تویری پشاند شکل د مارغ اگر د جاندارو شکلونه جوړول زمونږ نمخ کی دی دینونو کی جایزو زمونږ په شریعت کې چې څوک د زیرو او جاندار تصویر جوړی دا حرام نه دلیل پسو الله حبیب وی لعن الله المصورین څوک چې د جاندار او تصویرونه جوړی الله په لعنت وای او یو روایت کې راغلی اشد الناس عذاب یوم القیامه المصورون پرز د قیامت به سخترین سزا د چاوی چې څوک تصویرونه جوړی د جاندار نګور د زیرو تصویر جوړول داسره دا درست ندی ورا لرگی نه جوړه کانی نه جوړه پیتلو نه جوړه سروزرو نه جوړه یہ په کاغذ جوړه یہ س آلات وبانه جوړه دا چې کله د کیمری ایجاد شو مخکې و کیمری وی نو د مصر علما او اختلاف وکړو چی اغا تصویر محرما اغاو چی پلاسو د لرگی او د کانی او د پیتلو او بلسو نجوڑ کے اغا مجسم وی اغیل جسمی لاس پکی جوڑ دے سر پکی جوڑ دے او ایداد کیمری تصویر ندے کفایت المفتی تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فتاوہ دا بعضی فتاوو کې داغه په اخر کې د مصر د علماو سره د مناظره ذکر دا نه د مصر د علماو سره مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله تعالی علیه دا دمر لوی عالم شدت بیوی ابو حنیفه هند سبه ورته ابو حنیفه هند د هندستان ابو حنیفه مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله تعالی علیه نو غیلا جواب وکړ ایسکل لا جواب ایکل اوس ګره باز خلکو د دې دغه تصویر ته جایز ویل خو محققین دم ناروا غني سکه دا د موبایل تصویر هاي عالم دی هغه راغلی او ناغوي وی عربم موجود یو تصویر چاویس نه ما منکو توجه وکنا نو هغه عربي وی چې هغه تصویر منه دي چې ابلیت وی نو یې ما الزامي غو ته جواب ورکو چې دا په مودا په دې موبایل جي زور کو نو دا به دوبر دې قابلیت ده وی ډېر او خاندل عربي یوال خو وی ډېر سس خاندل وی به را لوي بس پوه شو څه پوه شي په خبره باندې وی ما ورته چې دا ابلیت ده که به دوبر ده چې ته وی چې هغه حرام دي چې اے لاسو کی لیسی کنی لیسی پلاسو با بٹنوے پلاسو دی بٹنو والا دیو جن زمونگ دی دی علماء و فتوہ دا رستو جی اللہ دی رحمو کی دا جدید علماء و تاسو جی بیا علماء شہستازو بچی چی ملیان شی جی سبا جوڑی کی دی دن نا اب آئے خوزمونگ دا علماء و دا قابلین و دا فتوہ دا ما سرات میں کتب خانہ کی پرتی دی ای وای که دنیا روانه نشوا نو کسما کسم نور آلات بم د تصویر جوړیږي خو په آلات بدلیدو د پیغمبر خبره نه بدلیږي څه پوه شوی په خبره باندې خبره مو ذهن لور لکنا اے آلات به بدلیږي خو د نبی خبره نه بدلیږي نارسی جیوی ګور داشه محققی علما د عربو دا جمو دا وای چې دا شی درست نه وي الله دې موږ او تاسو ټول له د توفیق راکړي کنه یو ځل یو کسو دا بد نصیب ما په سین خته وځي ته خدا سي او دا خو تصویر راځي نو ما ولې ګور دا اوس دا سیاسي دور دی د دې سیاسي مليانو سره کله په موبایل کې خزه او درولې وي بدرولې د دې وسوک زبواري دا خدا سي شیطانی شی دی چې یو عالم تصویر راړ ورته خزي ودرولي نو دا شي د پدی اکثر ګور اکثر یو ګناه د دې دارا چې پدی خلق دروغ او افتراء خوري یو سړی شرمایا غریب خبر نه لري یو سړی سره شرمایا وا خبر نه لري دا کیسه ګور دا کارونه کوي ګور دا د بازي مليانو طالبانو کارم نه دا څومره ګور سبب الله لذي جواب یو هندو پورې ته چاو خاندل نو تعالی الله او قران او حديث کې پیغمبر کوم ځای ویلي چې هندوانو پورې خاندا یو ځل مونږ حج کیو یو عالم دې نوغه ماته د مونږ د پاکستان دا یو عالم تصویر خوړو نو هغه ته د سکانو غونټه پټ کیسې کړې پسر کړې او به ویلي چې دا به درکښه لیکلی ورسره دیندوانو عبادت خانه لسه وای ګرجا نه سره ګرجا خو دا غیله وای ته سوال وای ها مندر دیندوانو غیله وای ها سوال وای درمسالم دیندوانو ها بھائی سلام یو استاد رضا پته نيسته چې وای سلام وای ها نه درمسال هغه وای وی کنه ها او دا غوړه دا غوړه دا صحیح لفظ دی ښا به ولا هو یا پتیزا ها نو وک چری چاو مندونو هغه د غدواري لري خبر ورکی دا ګوره د الله نه او یریږي کتا دی یو کافر غلط شکل جوړ کو او هغه په سری غلط لیکلو کول سبب سی سبب اے دا جواب خبره کوي دا لا سونه به گواہی کوي زمونږ دا خپل دین دی کړه دی یو کافر پورې بم خندانه کې دی یو کافر پورې بم مسخره نه کې نن زمانی د مولیانو او د علماو طالبانو دور سره بس خوشی چا سره نه لګی نو کاغه په موبایل سمره او شر مولو د الله نه یا رب ای الله وی انما یخش الله من عباده العلماء نو کته موبایل کې ناس او ټول رسولما او چا پورې خنداګانې کې نو تد کبزه نشوي انما يخشى الله من عباده العلماء پدی معاشره کې چې الله نه ریږي غسوب دي او چې یاره دې لری کا نو بیا هو علم پکې نشتا او اني اخلق لكم بشک ز جوړوم تاسو نه فارا من تین له خټینا کہے اتی تویری پشان د شکل د مارغ فانفخ فيه پوکي پکې وا ورته دي کې فيه ضمير درته مذکر ذکر کړي دا آیات سوره مائده کې مرادي خو ضمير درته مؤنث ذکر کړي وګورئ سوره مائده شپږم پاره کې آیات وګورئ د سوره مائده 110 یو سل سمات وګورئ د سوره مائده و وګورئ وګد یاد ته دغی سی لو وګورئ فتن فخ فیها خاری در لبکی کنا دلته فیها وې او دلته فیه وې دلته ضمیر مذکر زکه کو چې دادی تویل تراجه ده زپو کې وام فيه پدې خټکي یا کہه اتي تویر کې د کاف تراجه او سوره مائده کې زکا مؤنث ګرځولې التديه ات ضمير راجه فانفخ فيها پدې شکل کې پوکې وا نو الت ضمير ہے ات راجو عدلتا مذکر دې دی تویل تراجه دې یا کہے اتی کی دکاف سرا جیرے فانفخ فیه پوکے وام پدے کی فیکونو تویرم بیزن اللہ شیب دا روغ رمت مارغ پا حکم دا اللہ دیکھو رہا یو موجزہ وا د خټې نوې د مارغ شکل جوړ کو اچ فوکې وی ور ورکو نو الله به روغ مارغ جوړ کو و ابرئ الاکمها علاج کوم د پیدایش لوند اکمه چاته وای وی هو الذی ولد اعما دا هغه چاته وای چې د مور نړون پیدا لري مور نړون پیدا لري تا قول د ابن عباس رضی الله عنهما له امام مجاهد یو قول ذکر کړي وی انه الذی یبصر بالنهار ولا یبصر باللیل دا هغه چاله وای چې د ورځې نظر لګي خو د شپې نه لګي شبکور چې ورته وای څه ورته وای شبکور د شپې نظر نه لګي و ابرئ الاکماه علاج کوم د پیدایش نند ول ابرص او د برګی مرز والا ورځي بدن کې سپین سپین ټاکیو لګي او هر پیغمبر ته الله داسې معجزات ورکړي چې دا هغه دور سره مناسب وو. عیسی علیه السلام په زمانہ کې علم طب ډېر په چرچاو نو معجزې د دې د جن سره ولېګل اتبا د دې سيزونو نه عاجز وو. د رسول الله علیه السلام په دور کې د فصاحت او بلاغت دورو د شاعرانو بشیرونو کتابونو را جن کړو چې د مقابله دي سوکو کې قران الله رولي ګلو فاتو بسوره من مثله د موسی عليه السلام دور کې د جادوګرو چرچاوا ايته داسې معجزات ورکل چې جادوګر خپل جادو باندې حیران کل دی وجن ابن کثیر وایي چې اکثر علما وایي بعث الله كل نبي من الانبياء بمعجزة تناسب اهل زمانه الله هر پیغمبر د پیغمبرانو نه را لېګل او داسې معجزې وي چې د دغه زمانه سره مناسب وي. لکه د موسی علی السلام زمانه کې د جادو چرچوا خلکو به جادوګر ډېر تعظیم کولو نو الله داسې معجزې ورکړي چې جادوګر حیران کل. د عیسی علی السلام زمانه د اطباء وا نئی دیگور دا سی موجیزی ورکی دا نبی علیہ السلام زمانہ دا فصحا و بلغا ہوا نئی تی دا سی کتاب ورکو چی کٹول پیریان و جنات راجمشی نو دا قرآن مقابل نشکولے و اوحی الموتا بی اذن اللہ او جوندکو مڑی پا حکم دا اللہ اید اللہ پا حکم عیسیٰ علیہ السلام با مڑی جوندی کول دا اللہ پا حکم با عیسیٰ علیہ السلام سکول مڑی بے جوندی کول دادا غوی سوا موجزوا دادا عیسیٰ علیہ السلام موجزوا چی مڑی بے جوندی کول مړې به ژوندې کو ادي بار کې باج خلکو کسی به شي کړي وګوره واقعیات ول دلیل پکار دی سوال پکار دی دلیل پکار دی و ونبئکم خبردارې در کوم تاسو ته بما دا غس تاکلون جتا سو خری و ما تذخرون و غس تاسو جمع کوي فی بیوتکم په خلو کورونو کې دا پنځه معجزات شول دته آیات بینات وای مخکې سورہ بقرہ کې موږ د دې آیات حوالہ ورکړو دا سورہ معجزې شوي پنځه معجزې شوي ان فی ذلک بشک پدې کې لا آیت لکم دې کې آیتن جنس آیتن مراد ده پدې کې جنس معجزات تی تاسو د پاره یادل تم یو قرت د لآیاتن د جمع قرت راغلی بیشک پدی کی خامخا معجزات دی ان کنتم مومنین کیئی تاسو چی تاسو لدیمان توفیق در کڑی شویوی یا ایمان نمراد دی کی معنی لغوی نے ان کنتم مومنین اے مصدقین کئی تاسو تصدیق کون کی و مصدقنو تصدیق کون کیم لما داغ کی داغس بین یدی چمان مخکر من التورات دا تورات شریفنا او دید پار راغلیم ولی احل لکم دید پار چی حلال کم تاسو لا بعد الذی باز حغس حرم علیکم چی حرام کڑی شیو پتاسو پا شریعت موسیٰ علیہ السلام کی اے پدی یہودو دا دید گناہنو دا وجنا اللہ بازی سیزونا حرام کڑیو دا سسو نزان ترا یاتون اولی کئی سورہ نساء 160 نمبر آیات شپگم پارا سورہ انعام اتم پارا کی آیات یوسل او شپکسل ویختمو لکئی دا د دې د ګناهونو د وجې نه حرام وګوره حرمت علما وای دوه قسمه دی یو ته حرمت شرعي وای دا د الله رحمت ته چې خنجر حرام نه مردار حرام ده یو ته حرمت سوی قهري الله دینه خفشو نو د دې د ګناهونو د وجې نه حلال په بن کړیو چې واز دې بنه خورای وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر واذ في الله حرام کړی وی عیسی علیہ السلام وی بعضی اغسی زنا درته حلالو چې هغه حرام کړی شوی دی پتا سو په شریعت د موسی علیہ السلام کې وجئتكم بآیه راتل المکڑی تاسو لپجن سے موجزاتو سرم من ربکم ستاسو درب درفنا فتق اللہ واتویعون نو دا اللہ نا اویری گئی او زماتا بداریو کئی ان اللہ بیشکا اللہ ربی رب زمارے و ربکم و رب ساسو دے فاعبدوه نو یوازی ددی اللہ عبادت و بندگیو کئی هازا صراط مستقیم او دا لاردنی غاب فلما احسار کلچ معلوم کنیوا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام منهم الكفر ددوین کفر قال فرمائلی من انسواری الاللہ سوگ دیم دادیان زمان پا دعوت پیش کولو کی اللہ تاب ورد اسبابون الان دی پیغمبرانم دی خلقونا مدد غوخته ادا مونگو تاسو لیو خبر خی چی دین گواره دی او کس کار نده دا شریک کار ری چا چی کلیمه ویلی نجومات و مدرساو دی دین طول کارونا دل کار دی فدی پلو گواره کور کی دری سالور رونعی نو سپکې کار کوي څنګه کوي نو خلک ګيله کوي کنه کوي کله ول مشران کې نه وي دې خوریس کیو غوا کار نه کوي نو پرز قیامت به الله دا نه وي چې دین کار اتا خدا یو کس له ورس پاره لري اتا ردا وی نه چې دا دین کار دی ګور دې خبرو له سوچو کوي دا مسجد آبادول مدرسه آبادول په دې مدرسو کې اوازې د عالمانو بچي سبق نه وي بلکه د ټولو مسلمانانو بچی سبق وای نو دا شریک زیره کچره نن چا پدې کې آبادای کوشش نکو نو سبا کبي دي عالم گواهیو کا چې رب ما خوستا د دین کار کولو خود وړو داوی نه شیدا سشهره شریک اوجر غره چې لویوم ټول خلق راځه ماشي ها بعض ژوندو کې شریکی اوجری وي نو هغه کوي بای اوجره کې دا کار کو دا مدرسه او مسجد شریک دی کنه دا مخله قران شریک دی کنه هر مسلمان په دې دا ولري او ایمان لري نو د دې د پیل او لو د دې د نشر او شاعت دا زمواریم پټو لمت دا کچا ځان رستو رستو کو نو سبابت الہ العالمین تپوس کئ قریش علیہ السلام وای زدا الله دین ته خلق را ولم سوک دے چې زما امداد وو کی تاسو رسول الله علیه السلام بم ګرځیدو پا په مواسم الحج کې هجرت ال مدینه منوره تنه کړه د یو قبلی سره بودری و مر رجل یؤمنی حتا وبلغ کلام ربی فان قریشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي سوک سړېشتنا چې مال په خپل ملک او کور او وطن کې زیرا کی چې زد الله دا کلام خلق او رسوم قریش زمنا کړې چې دا الله کتاب به خلق لن رسې نه چا وخان دل او چا وسکل دا الله دا انصار په نصیب کې خو ای کی الله دا اهلیت کتو نو دې دا انصار په نصیب کې خو دیو جننن چې مدینه منوره دا او طیبه دا او د تمام عالم اسلام د خلکو د محبت مرکز دی دا د رسول الله علیه السلام د وجنا ایک ای پکې نه ویل دنیا کې بشمار خارونه دي سو کې هغه نوم هم نه پیژني انی تر مرګ دا را دشت جزری خار للاړې تاسو مې ویل د مسجد نبوی امام دی او سم امام دی او زله خطبه وی د جمعې پر اس به انتهای او جړل وی دا الله حبیب مون سره ډېر احسان کړي چې مدینه منوره تر اغله دا غید وجنه ګوره د خلکو د مدینه سره دا غید لارو خوشو سره مینادا کدا الله حبیب نه نو خارونه خوډېر ني لکه او شاعر وې امر على الديار ديار ليلى وقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وإذا محبوب په وطن سیریګم کله یو دیوار خلوم کله بل زد دیوارونو محبت له ونه کړه دې بلکې دی وطن کې سو کو سي دل رضا اد الله حبيب بم داسي وي عيسى عليه السلام وي من انصاري الى الله صد سو کيم داديان زما پداوت ورکولو کی اللہ طرف لا قال الحواریونا ویلیو مخلص دوستانو اصل کی حوارا پا لغت کی سپنوالی توائی عرب وی حورتو السیابا اے بیضتو ها سپنی مکی او حواری اغسپینی د میدی روټی ته وای او جفنه محوره اغلوخی لوی چې د اوخ په کوپ چې اغسپین واز دی پاغه ډکوی نو دا مخلص دوست وای چې دا اغه په دوستۍ کې اس قسمه سو نقصان نی ویلو مخلص دوستانو نحن انصار الله مونږ امداديان یو د دین د الله آمنا بالله ایمان مروړې په الله وشهد گواشا باننا مسلمون چې بشک مونږ یو الله لثابدار ربنا زمونږ ربا مننا مونږ ایمان روړې بیمان زل تپا کتاب شتارا لګلې واتبعنا الرسولا دا حوارین و قول لے مونگا ایمان روڑے دے بیمان دلتا پا کتاب چتارا لے گلے واتبعنا الرسولا مونگ تابداری کرستا دا رسول چیسا علیہ السلام دے فاکتبنا نولی کی مونگا مع الشاہدین سرد گواہانونا اے شاہدین نسوک مراد دی وی مع الانبیاء الذین یشہدون لعممهم منگا اولی کی سرد گواہانو پیغمبرانو نا چیا غیب امتنو بانے گواہی کئی یا شاهدین نہ مراد سدی مع الذین یشهدون لك بالوحدانیہ موږ دا خلق سره ولي کی چې هغه استاد وحدانیت گواہی کوي یا شاهدین نہ مراد سره ما امت محمد علیہ السلام موږ ولي کی سره د امت د رسول الله علیہ السلام نا چې په خلقو گواہی کوي ای وس کای په خلقو بغواہی کای ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین دا لفظ مکر مونږ ته اول راغې ابن قیم رحم الله په اعلام الموکعین کې وای دریم جل کې او 109 وې سفهدا وې مکر څه ته وای اولی کای تعریف ایصال الشیء للغیر بطریق خفی ایصال الشیء رسول دی اوشی للغیر بلتا بطریق خفی په یو پټه طریقہ وکذالک الکید والمخادعه ویلک څنګه د مکر معنا ده داسې د کید او مخادعه معنا دا دغه شان د دې معنا دا او امام آلوسی پر قربانی کی وای وای اصل د مکر سره نسوک وی دا شر و تیارتا وی وی مکر اللیل اذا ازلما عرب وی مکر اللیل اذا ازلما کلچه غتیارش امام روح المانی دا مکر دا سی تعریف کرده صرف الغير عما يقصده بحيلته اړول د بل چا دا غسن چې د قسل ری په یو هيله سره امام قرطبي وی اصل کې مکر په لغت کې وی الاحتيال والخداع هيله تا او دارنگی صدوکی تا ومکرو او دی اہل کتابو مکر جوڑ کنیو دی صالح السلام د قتلولو د پارا ومکر اللہ او اللہ مکر کنیو دائی د خلاصولو بندو بسکڑیو گر اللہ زان تے اس بات د مکرو کو نو څنګه دای له شان سره خایيږي هغه شان موږم تسلیمو لکه څنګه د کېد نسبت ځان تکړه انهم یکیدون کېدن واکید کېدا والله خیر الماکرین الله ورد د مکر کوونکو نا دا داغه چا معنا و چې هغه سلف دی او تاویل نکړي رسو متاخرین علما چې تاویل کوي نو وي ومکر الله جزاهم علی مکرهم الله دیت د دین مکر سزا ورکنیوا رسو آیات کې الله عیسی علیه السلام سره یو پینځه وادی کړی آیات مشتمل په پینځه وادو اول دایات لفظی ترجمه ته ګورئ اذ قال الله یا کا غوخت فرمایلیو الله یا عیسی عیسی علیہ السلام انی متوفی کا بیشک از چم قبض کو متا ورافعو کلیا او پورته کوم تا الیا زان طرف تا اسمان طرف تا ومتوحرکا و پاکومتا من الذین د دروغ او بهتانونو د هغه کسانو نه کفرو چې کافر دي وجاهل الذين او ګرځون کې ماغه کسانو لره اتبعو کا چې غیتا بداری اختیار کړي سا فوق الذين كفروا د پاس د هغه کسانو چې کافر دي الى يوم القيامه او ورځې د قیامت پوری ثم الي مرجعكم بیا ما طرفت استاسو را گرزی دلی فا احکم بینکم نفی سلبوکم پا منستاسو کی فی ما پاس کی کنتم فیه تختلفون چی ایتا سفاغی کی اختلاف کون کی سو وادیشو چا سوک بھی پوچھو گر انی متوفی کا یوادنا ورافعوک الید وی منا وَمُطَهِّرُكَ دَرَمَنَا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَسْلُورَمَنَا او ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ذَا فِينْزَ مَوَادَرَ فِينْزَ وَادِي اللَّهُ كِي ګوره دې کې د دې متوفی کا غړې معنا غانې علماو کړي خو هغه غره معنا سره قابدو کا زد قبض کوما ندیده کی وفات پا مانا د قبض دے چاچی دیده کی د متوفی کا مانا پا خوب سرکڑے چو دو کوم دے زکر توفا پا مانا دا خوب رازی الله يتوفى الانفس وهو الذي يتوفاكم بالليل او بیا دې کوم د خوب معنا کړي نو اهل علم ویل چې دا قول درست نه دی امام قرطبي وی و صحیح ان الله تعالی رفعه من غیر وفات ولا نوم الله عیسی علیہ السلام اسمان ته پورته کړي بغیر د وفات کې دون او بغیر د خوب نه نی وفات کړي غني چې وفات پورته کو او نیو د خړې نه نیو د خړې دا روایت صحیح ده د ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نا حدیث علماء غره قول ویلي اینی قابدوک من الارض ورافعوک الی نو دا ورافعوک اصل کې د متوفی کا یو قسم عطف تفسیری دی څه شی عطف تفسیری دی ځکه متواتر حدیث راغلی چې عیسی علیه السلام ژوندې دی الله اسمان ته خېجولې او راکوځيږي به دجال به قتلې بیا به په دې ځمکه کې ډېر وخت یې راي اغه نفس به وفات کیږي لذي دي کی متوفی کا معنی سوا قبض کوم دي دا ورافعک د متوفی کا د پاره او تفسیر دي نو عطف د قبیلی د عطف التفسیر نه نه دا د قبیلی د عطف التفسیر نه نه څوک جوړي چې او درو ساعت د پاره وفات کو او پورته او خېجولو دا قول ضعیف دی نو نی او د خېجولې او نی وفات کړي بلکې ژوندې خېجولې دا نه غري چې د وفات معنا خوب راځي دا خدل ته دغه نه د مراد دی دې کې دغه معنا نه د مراد لکه اهل علم دارت کړي دیو جن ابن قتيبه په غریب القرآن کې وایي متوفیک قابدوک من الارض من غیر موت دزمکین ذی اخلم بغیر د مرگنا اچھا چیر متوفیکا مانا پا وفات سرکڑی اے ممیتو کا ناغا قول علماء وی ضعیف دے و سندن ثابت نرے ندا دا مسلمانانو قطعی عقیدہ دے چیسا علیہ السلام وفات نرے الله ژوندې اسمان ته خېجولې او د قیامت نمخ کی با اللہ غیرہ کوزئی اتا سو آوری دل چه 120 حدیث پا دے باب کرا غلی خبرتا و آتور سر ثابت دا خبرتا و آتور سر ثابت دا اگر سورہ نساء کم دائی دے جون ذکر را غلی اگر اتا سورہ نساء شپگم پارکی یو سل او تم پنزو سم نمبر آیاتو گوری ورد آیات اخیر ایسو گوری دی یو سل و پنزو سم نا وما قتلوه یقینا بر رفعه اللہ الیه وما قتلوه یقینا نده قتل کړه دی يهود عيسى عليه السلام لره يقيني بر رفعه الله اليه بلکي الله پور تکړي دي اليه خپل اسمان تا نا په دوي اسمان کې دي او ژوند دي وكان الله عزيزا حكيما او دي الله غالب او خاوند حکمتونو دې کې ګور دې له ګورې و جائل الذین او متوهرکا پاکوم دې د اعتراضونو دا کسان نشي کافر وي وجائل الذین اگر ځونکه ما کسان رایت تبعوکا چې غیر روان شوې دي تاسې فوق الذین کفروا د پاسه دا کسانو چې کافر دي الایو من قیامت رزق قیامت پوری دا څوک مراد دي نو دین مسلمانان مراد دي دا بد يهود او د ټولو کافرو د پاسه او دا پاسواله په دوه لحاظ سره ده یا اوچت دي په دلیل کې یا و په غالب الامر کې پتورم غالب وي اے مسلمان ار وخت په دلیل کې د يهودو د پاسه لري نو دا پورتواله په اعتبار د دلیل او حجت ده یا په اعتبار د توري ده بعض اهل علم وایي چې دینه مراد نسوارا دي او د کافرون يهود مراد دي نو نسوارا د پاس دی یهود دی یو قول علماء دام ذکر کرنے دی اگر دا اللہ وعدہ دا چی مومنان با دا کافر دا پاس دی خودی لشرطو ندی ابائی دی دا پارس شے دی شرطو ندی مسلمان کی باقا شرطو ندی اگر دے وی شرطو نمرتو ندی نی خود چتش دا مسلمان نم پوری تڑھ لے دی نوزنی پی غالب شم دا خبر درست نه دا وګورئ سور انبیاء د دې غلبې د پاره شرطونه دي او د دې فوقیت د پاره شرطونه دي ولسم پاره کې سور انبیاء راځي دا غي آیات وګورئ یو سل پنزم یو سل پنزم نمبر آیات وګورئ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تایات گڑی مانا گانی چلتر و رسوا وکو خوغور مانا پکی علماء دا ذکر کنی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ او بیشک لکلیو منگ پٹولو اسمانیو کتابونو کے زبور نہ مراد ټول اسماني کتابونه دي من بعد ذکر پس د لیکلو نه په لوح محفوظ کې ان الارض چې بشک ازمکد دنیا خلافت اسلامي او غلبا يرثها په میراث باخلي دي لرا عبادي الصالحون بندگان زما کامل او مکمل نیکان وردا شرط سے مبتدا او خبر در تدواړه معرفه کا ودي کې مطلق صالحون ندی مراد بلکې چې پسپدی نیکی کې کمال وي ځکه خبر چې معرفه شي نو دا حصر او اختصاص فائدہ کئی دا اللہ کامل بندگان بئی نو دی با اللہ دا پاس کئی دی تا با خلافت اسلامی ورکوی نو گورا دا شرط مونگ نن لرکڑے آ بھائی کلا کی دا گڑا وردہ کلا بل گڑ وردے نو دا اللہ کا پورا وعدہ با رازی دی مشروط شرط سرا دا شان وعدے ذکر کڑی سورہ نور گو رئی اتلسم فارکی سورہ نور گو رئی او دا غی آیاتو گو رئی پینز پنزوستم نمبر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدکڑی اللہ دا غی کسانو سر چی مومنان دی منکم دتا سنا وعملو السوالحات عملو نیکڑی دینیک لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چې خامخا خلیفګان بکې دوی پزماکه کې وګوره د غلبي شرطونه سړي ایمان شرعي او نیک عملونه چون کینن دی ایمان او د نیکو اعمالو کمیره ناغه واده مشروط وا او هغه شرطونه نشتا اته اصول کې ویلي چې کله یو حکم موصوف دی په یو صفت او مشروط دے پیو شرط نو چکل شرط او صفت منتفیشی نو انتفاع دا مشروط او دا موصوف امراضی زکا اہلی الملک دی چی ار انسان پاشرف المخلوقات کے نئے چیتی او کافر بارا کے وجدام پاشرف المخلوقات کے نئے اشرف المخلوقات کے بے انسان علی چی دے پا ایمان او دخپل نبی پا تابداری موصوف دے اکدی کی ایمان نشنا او الله وی اولائک کل انعام بل هم ادول اولائک هم شر البریه ناغه الله وی داز زنا اور نم بدتر نو اشرف المخلوقات بدکم زین شی ثم الی مرجوکم بیا زما طرف سری ساسرا گر زیدل فاحکم بینکم نزب فیصلوکم پمن ساسو کی فیما پاس کې کنتم فيه تختلفون چې تاسو پاره کې اختلاف کوئ ور دنیا کې اختلافات دا به همیشوي ختميږي نه الله به فرض د قیامت فیصله کوي تاسو له سوره هود کې راشي ولا یغالون مختلفین الا من رحم ربک امیشہ بیدا خلق چی اختلاف بکئی مگر آغا سوک چی دا اللہ رحم پیوشو نو دیب دی اختلاف نا حق ترا بارشی اللہ خپل حبیب توئی دا سورہ زمر پا آخر کی انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون زما حبیب تاسو وفات کی گئی دی یا بذر رب روان دستا سو جگړی الله به مفصل کئ فام الذین غفصل سرا هر چا کسان دی کفرو ج کافر دی فاعذبهم عذاب بور کما غویتا عذاب شدید عذاب سخ فی الدنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې و ما لهم من ناصرین نبیدا غید پار سو کم دادیان اللهم لا تجعلنا منهم واما الذين ارتياغ كسان يا منو جي مان روڑے واعمل الصالحات عملن کڑی دینے فیوفیہم اجورہم پورا ور کی تعالی دا غی اجرنا اللهم اجعلنا منهم والله لا يحب الظالمين الله من محبت نساتی د ظالمانو سرا ذالک دا مذکور خبری عیسی علیہ السلام او د مریم بی بی بارکی ذالک دا نتلو لنمو دیلر علیک پتاسو حبیبا من الآیات دایاتننا والذکر الحکیم او نصیت او قرآن چی دا حکمت نڈکنے ان مثل عیسی بیشک مثال عیسی علیہ السلام عند الله پنځ د الله کما مثل ادم په مثل د ادم علیه السلام نه خلقه الله پیدا کړو ادم علیه السلام من تراب من خاورنا ثم قال به فرمایلو له غتا کن موجود شا فیکون موجود شو. یو عیسی علیہ السلام الله پیدا کو بغیر د پلارا نو ګری ادم علیہ السلام پیدا کړو دا غی خبر خود دوینم عجیب را نی پلارو نی موروا ای دخارو نا پیدا کل نا پلارشتا او نا مور او دخارو نا پیدا کو نو ایتا سولد عیسیٰ علیہ السلام دا پیدایش خبر عجیب لگی او اے کافر و الہ و معبود مجھے جوڑ کو دا آدم علیہ السلام خبر خوڑیر عجیب لام فشبه الغریب بالاغرب لیکون اقطع للخصم ناشنا د ډیر ناشنا سره مشابه کو چې بس جګړه ختم شي. ورذی صالح علیہ السلام دا پیدائش غریب او دا آدم علیہ السلام اغرب فشبه الغریب بالاغرب لیکون اقطع للخصم چې جګړه ختم شي. ای عیسی د آدم علی السلام نه پلار شتا او نه مور نو چې هغه معبود نه لري هغه حاجت روا مشکل کشان لري دا غي بندگی درست او جائز نه ده. نو عیسی علی السلام خدای په نسبت عجیب دی خو دومره عجب نه لري نو هغه څنګه د عبادت او بندگی مستحق شو. الحق من ربک الحق من ربك دا الحق دیره کی خبر دے مبتدا موصوف ولا اے هو الحق من ربك دا مخ کی کم تفصیل دی صالح السلام بارک تیر شو دا حق دے د طرف درفسانا فلا تکم من الممترین خطاب دا الله حبیب ته دے او مراد ته امت دے نو مکی گت د شکون گنا فمن حاجک فیه هر غسوک چې جګړې کوي حبیب تاسو سره فیه دی صالح اسلام د خدای توپ او د الوهیت بارکی مم بعد ما جاک من العلم پس د دین چراغ له تاسو ته د علم نا فقل نو فرمایا تعالی را شی ندعو ابناءنا روب بلو مخفل زامن و ابناءكم و تاسو خفل زامن روب لئی و نسانا مونگ بمخفلی بی بیان روب لو و نساكم او تاسو خفلی بی بیان روب لئی و انفسنا و انفسكم مونگ بمخفل زانونا حاضر کو تاسو زانونا حاضر کئی ثم نبتحل اے ثم نتباحل باب افتعال فمانا د مفاعلی دے نبتحل باب افتعالو فمانا د مفاعلی دے بیابا نتباحلو پیوب البلانتو وایو او اصل کی بحلتن او بحلتن دالانت سوئی او دلانت خیرو لوئی بیا مطلق دعا کی دا استعمالی گی ثم نبتحل بیا باجزئی سر دعا و غوانو جلالین مانا کڑی جلالین شریف نتدورع فی الدعا آجزئی سر دعا و غوانو فنجعل ابگرزو لعنت اللہ لعنت دا اللہ للکاذبین پدر جنوب ایتا د نجران وفد راغله او د نسواراو سور عزیز الله د حبیب سره بحث مباحثه او کا کوئی پزود نو د دې د پوره دمر دلائل اې د پارا د هدایت ذریعہ نشوا نو دې آیات کې ور سره د مباهله اعلان ده. رسول الله علیه السلام چې په دلائل باندې تاسو قانع نشوي راځي مباهله وکړو تعالی حبیب اهل بیت بار کړه او د دین نجران د نسوارا او مشران ناس نه ورته وي داسې مخونه دي کبار وته کنه نسل به مو پاتې نشي وردا څه زدنات په مخ کړو الله حبيب ته وي پس مونږ جزيه له تیار یو شکر سره ولېګا مباهله نکو. نو نبی رسول الله ور سره ابو عبيد ابن جراح رضی الله عنه لیکلو ابس دي د نجران نسوارا جزيه قبول کا د مباهله نه انکار وکو فنجعل ابغر ذو لعنت الله لعنت الله على الكاذبين فدروغ جنوانی ان هذا بشکدا مذکور واقعا او تفصیل چې عیسی علیہ السلام بارک الله ذکر کو لا هو القصص الحق خامخدا بیان حق دے او د دې دومره شپېتو آیاتونو یو شپېتو نه جوړ شو وما من اله الا الله لکه په یو شار به کوشش راټول کی نتیجه درلودلستا بل اله ما سوا د الله دنيشتا د مریم بی بی دا او عیسی علیہ السلام نه پر اله نکه روا او د پسیاق د نفی کې رال نوموم ده او د امنم په دوموم د پار داخل کو وما من اله نشت بل د عبادت او بندګۍ مستحق نه په پیغمبرانو کې لکه عیسی علیہ السلام او نه په اولیاءو کې لکه مریم بی بی او نه په نورو مړو ژوندو کې الا الله مگر یو الله د عبادت او بندګۍ مستحق دی و ان الله او بشک الله له العزیز الحکیم خامخا د الله زور ور دے او خاوند حکمتونو دے فین تولو کو اوڑی دل دوی فین الله بشک الله علیم بالمفسدین پوها دے پا مفسدینو باندے. قلو فرمایا اہل الكتاب کتاب ولو تعالو راشی لا کلمت یو کلام تا دیده کی کلمین مراد جملے مفید دا اغد نحاتو کلمت ند مراد راشی یو کلام تا یو خبر تا سوائم بیننا و بینکم چه دا برابر دا پمنز مونگو استاسو کی دا سوائن پمانا دا عدلن اے برابر دا سوائن پمانا دا عدلن نے یا سوائن مزدر دے پمانا دا مستویتن نے سوائن مستویتن بیننا و بینکم برابر د پمن زمونږ استادو کې لا يختلف فيها التورات والانجيل والقران دې کې د تورات شریف او د انجیل شریف او د قران حکیم یو کتاب اختلاف هم نشتا را شی او اتفاقی خبره تا چې د ټول آسمانیو کتابونو په اتفاق دې او د ټول پیغمبرانو په اتفاق او اغسدا الله نعبد الا الله دا چې موږ عبادت او بندگی ونکو مگر دی او الله اوس بعضی بدنصیب دي ته اختلافي مسله وایي ها وایي نو کدا چې وی چې او دا د اهل کفر او د اهل اسلام په منځ کې اختلافي ده نو به خبره سو وزن شتا هر چی مسلمانان دي نو دای په منس کې خود ایمان او توحید خبر اختلافی نشی کیلے اللہ نعبد الا اللہ دا چی مونگ عبادت و بندگی بنکو مگر دیو اللہ بکو ولا نشرک بیهی شیئن نبشرکو دا اللہ سرس شیم ولا نشرک بیهی شیئن نب شریکو د الله سره شي. ابن کثیر دې کې وای لا وسنن ولا صلیبن ولا سنمن ولا طاغوتن ولا نارن ولا شیئن نبوتو نسلیب نتواغوتو نور اش شی بن شریکو کاغونا دا گٹا دا خبر دے ذکر شیئن نا کراوا او پسی آگ دا نفی کرالا نو عموم دے نب شریکو دی اللہ سر یوشے پسی زنو کی کاغونی دی که گٹی دی که مارغان دی او کنور سی زنو دی ولا یتخذ بعضنا بعضا نبنی سی بازی زمونگ بازی لرا ارباب من دون اللہ خدایان ما سوا دا اللہ ناب یو بل تبا دا خدای توب مرتبا نورکو اید دی مانا سلا علماء لکلی لا یتویع بعضنا بعضا فی معصویت اللہ تعالی تابداری بنکی بازی زمون دا بازی دا اللہ پنا فرمانی کی ورد آبازی مسلمانان پختانی او خبره کئی توجه مده کنا ایو یو خبره کم منی بے وی سلین اخو دا نیکی دا دا گناہ خبره دیم بنام پس دیر خودی دیتی جوڑ کو سپو شوی پا خبره بانه که پا خبره پوی نشوی وی دا خو سما خبره دروانا کدیم مرگره نگوره دا اللہ و دا رسول پنا فرمانی کده چا خبره منل دا دا دن خودی جوڑون لیم او د دې تایید د ابن جریج رحم الله قول له اېدا الله او رسول په نافرمانی کې بدبل چا نه مانی او کدي عمر الله خو ته تاخذه جوړ کړي نه ادی ابن حاتم رضی الله عنه حدیث کې راغلی امام ترمذی نقل کړي وحسنه امام ترمذی وای دا حدیث حسن نه وای کله چې آیات راغلي نو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ما کننا نعبدهم یا رسول اللہ مون خود دی عبادت نکولو نو سنگا اللہ وی چی او بل بپ خدای توب سرننی سئی نو دا اللہ حبیب ورطا وی وی دی چی او شید زانب حلال کو نو تاسب ورطا حلال وی او چی حرام بے کو تاسب حرام وی نو دی وی آو وی بس دغت مراد دی ته ځان نظر له شی څوک حلال ای اته بس ځهري ګوره د نظر د غیر الله نه در رس جوړکا وی خوردا دا ابای الله وی مردار دا د خنجر د غوخه غوندې دا اده وی خوردا دا ادا د تبرک شه نو الله وی حرام دا او نا پوها او بی دین مولا او پیر ته در تس جوړکل د حرام نه در ل تبرک جوړ کوتی پدی کی منی ندا خدا د خدای تو مرتبه تو رسولو لکه سوره توبه آیات 23 کی ولیکي یو درشم اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله ویدین ولید خپل مولیان او پیران خدایان ما سوا د الله نا اکرم و رحمه الله و ایدی کی ولایت تخذ بعضنا بعض ارباب من دون الله و ایدی بباز باز د سجدی کولی فین تولوا کچری واوری دل دیو د توحید نه مخواڑولو فقول اشهدوا نور توای ای مومنانو گواشی باننا مسلمون چه بیشک مونی واللہ لتابدار اصول کدر لطیر دا مبارک آیات دے چه دا اللہ حبیب باہلی کتاب و لخطن لگل نو دا آیات مبارک بے پکی لکلو طول اہل کتاب و تحید اللہ دا حبیب دعوت دا دا خطن و پزریم دے دا دعوت مختلف طریقی دی نو ټولی طریقې چې د پیغمبر وی هغه ټول دین دی په خله مبارکه ام دعوت ورکړې نو ختم لګلې کفار وته او په دې خطونو د دې خطوط فزریه اسلام ترابل دا آیات مبارکه به پکېو هرکل ته خط لګلې نو دا آیات هم پکېو دا د روم بادشاہو د چې خاتو کتو کنه د ایمان اراده شوا کله ګوره دا سیل کنه دا مشری او دا معتبری سړی ته د حق نه د مخ اړولو سبب جوړ شي. خواله پته دې چې دا شی حق دی خو یې معتبری او مشری به ختمیږي. دا غې نتیجه سی اور تلاړ شي. رجل مؤمن بهر کې بدر تر شي. سوره مؤمن کې آغا ولی عهد او جری فرعون نمبر نفس بده بادشاہ خو مشری ته الله تورکا وی تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. انا ورته سمره لوی مقام ورکو دا یو یو خبره چې سمې ملغرلی پیرري الله په خپل کتاب کې دا غي ذکر کړي. نو هرکل دیمان روړو اراده او کا خو یو وارو کې قوم برا سره موافقت کوي کنا. بخاری شریف کې راغلی یو لو محل واغې کې قوم را جمع کو چې را جمع شول حکم یو کوي دا دروازو له تعالی ولګوي. نو هرکل ورته وی چې کتا سو نجات او خلاصې ممی ګورې نو د دې پیغمبر خیری باندې ایمان راړای بس نسوارا دا شو ترې دل لك خرونه چې تریږي هلته چې دا کو دروازو له تعالی وي اغزر له بغاوت خطر وا نو زر خبره بدل کا وی ما تاسو امتحان غوستو چې تاسو په دې دین د ناصرانیت کې کلک یې کنا تم رکل کیه نو قوم واپس راغې بادشاہ له سجده پرې وتل. بس خبره بدل کا د خپل کرسی او د اقتدار د وجنا بس دغه کرسی د وجنا حق ورته معلومه خو ایمان راړو. قدلت علماء او تاریخن ذکر کړی فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ مرقات کی ملا علی قاری رحم اللہ وی بچو تھے وی جدا خط سنبال کئی در رسول اللہ علیہ السلام خط نامے پر کلی کپڑا کیون غار اللہ و سندک کی کیون وی جدا خط در سرائی بار شئی وستا سلا سکی ورستو عالمانو لکری چی نسواراو کی چاورتوی جی رستا سو در پیغمبر یو نخب در تخیم نو دا خطی ولو خیلو ادین اگر عبرتم حاصل کئی ایمان ندر اوڑ خود نبی دا خط قدر عزت کئی نو حکومت او بادشاہی پلاسو کدا نو کچا ایمان راڑو دا نبی دا سنت و قدر کئی دای بس امرلوی مقام نوی یا اہل الكتاب اے کتاب والو لمتو حاجونا ولی جگڑ کوئی تاسو فی ابراہیم پا بارد ابراہیم علیہ السلام کی چی تاسو وائی چی دا پا یہودیان وائی پا یہودیتو او نسوارا وائی چی آپا نسرانیتو وما انزلت التوراتو نورا لگل شوی تورات شریف والانجیل والانجیل شریف الا من بعدہی مگر پس دی ابراہیم علیہ السلام نا افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار ناخلی جستاسو يهوديت او نصرانيت خرست جوړ شي نو څنګه دي اورستو شي مخکيني پیغمبر ته نسبت کوي ها انتم آیا تاسو اهل کتاب ها اولای دا کسان یې حاججتم چتا سو جگړه کوي فیما پارس کی لکم فی به علم چتا سو لداغی بارک علم شتا چی اغم موسی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام نے فلمت حاجونا نول جگړه کوي فیما داغس بارک لیس لکم به علم چتا سو لداغی بارک علم نشتا چه ابراهيم عليه السلام نے والله يعلم ولا پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو پويږئ نه. آیات کی ګور مذمت ده فلایت دلیل على المنع من الجدال لمن لا علم له وای جګړه مناظره کې او علم در سره نشتا. دارنګي آیات کې من دا غچاله را چې د سره د مسلې تحقیق نشتا او پاغي کې جګړه پرزونه کوي هي په یو شی پوي نه هغه کې د جګړه پرزونه شروع کړي که په یو شي پوهږي هغې کې جنګونه پرزونې قرآ او سنت نه خوښي نو چې پس نه پوهېږې پاغې کې څنګه جګړې کې تاسو پاغې کې څنګه جګړې کوئ مو سره طالبلی د مډیر قابل سړی او زمونږ دا تفسیری مواد هم ډیر ځای پورې لیکلی دي افغانستانو الله دې عمر کې خیر برکت واچي قابل سره و ناغته عذر یو مولا وي تاسو حیات الانبیاء نه بنای ناغم یا طالب ما ته تاسو کوجی دا حیات النبی سره وای میرا له قسم دې غزیل کې جنم وښه خبره واره پیژنې نه خو دې نه مانی او دا سره مسلمان وی دې نه پیژنم دوی چې اوشه پیژنې دا داغي کتاب او دلیل سره نشتا نو پاغه کتي فروي مسائلو کې جګړه دا د بدنصیب خلکو کار دی خصوصي مسائلو کې موږ د اصولي مسله را يهوديان او ابراهيم عليه السلام په يهوديت او نسوارا او يغ په نصرانيت او وي پته درل نشتا او جګړه کې نو الله مزمت بیان کو چې ولې جګړې کوي چې تاسو سره ګوره علم نشتا ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام يهودي ان يهودي ولا نصرانی نو نصرانی ولكن کان حنیفا مسلما لیکن حنیفا میلان کوونکې د غلط او قائد نسمتا او د حنیف مان اگانه در سمخ کی سوره بقره کې تیری مونږ وی چې دا لفظ به بار بار راځي مسلمن الله لتابدارو وما کان من المشرکین نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نا دې کی تعریض دې اشاره ده چې يهود تاسو خو مشرکان یې نسوارا تاسو خو مشرکان یې دغشان امام آلوسی او امام رازی رحم الله ویلی دی ادا یو مسئلہ را چی یهود و نسوارا مشرکا کافر دی او مشرکان ام دی خو سراحتن ورت قرآن کی مشرکان ویلی کنا نو بعض اہل علم وینا زمونگ دا استازوان وینا ویلی دی ورتا لکا گور دا آیات دلیل لے زان سرنو را یا تونه مولی کئی سورہ نحل کی رازی ایک سو بیس و ایک سو تیس نمبر آیات کی سورہ انعام یوسل یوش پیتم کی رازی سورہ بقارہ کی در لطیر و ایک سو پینتیس نمبر آیات کی ادا آتم دے دور دی کی ورتا تعریزن و اشارتن مشرکان وی خوخه خبر ادا د چکه مشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله ذکر کړی توجه کئ ای وای دای مشرکان دی ځکه یهود وی عزیر ابن الله او نسوارا وی المسیح ابن الله دین بدوی شرک سی خو مسله دا چې صراحتانه ورته مشرکان ندی ویلی اشارتن او تعریزن ویلی او د شیخ الاسلام دا خبر او زندار را ځکه دلته اشارتن دی تعریضا لی ان اول الناس بیشک ډیر نږدې د خلقنا او ډیر حقدار د خلقنا ابراهیم علیه السلام تا للذین خامها کسانی اتبعوه چې دا غیتا بداری کړو دای په زمانہ کې اے دای په زمانہ کې چې څوک دای مرګري مؤمنان او ورته ډېر نږدې وو وها ذن نبی او دا خیرنه نبی علیہ السلام ورته په دین کې ډېر نږدې دی والذین آمنوا وکسان چې مؤمنان دي والله ولی المؤمنین الله دوست د مؤمنانو دی ودت خو غنی توایف سنیا وډلا من اهل الكتاب اذ اهل الكتاب من د تبعیض ده او د ډلې نه مراد د دې علماي سودی اسو کوئی دا من اهل الكتاب کې من د بیان جنس د پاره ده نو ټول اهل کتاب دي علما او لیکلي دا خبره بعیده ده من د تبعیض خبره غوړه کړي ودت خواه غنی تو آیفتن یوڑلا من اہل الكتاب الاہل کتاب نشد دینا کار ملیان دی لو یدلونکم دا چی گمرا کی تاسو او دا حق نموارئی وما یدلون حال دا دی چی دی گمرا کولی نشی الا انفسهم مگر خپل زانونا وما یشعرون او دی پوہی گنا یا اهل الكتاب کتاب والو لم تکفرون بآیات الله ولتا سو انکار کوي د الله د آیاتونو نا وانتم تشهدون او حالان کی تاسو گواهان یې تشهدون تعلمون صدقها تاسو د دې آیاتونو په صدق او د دې پرشتینوالي باندې پوهي گئی ولې تاسو د دې نه انکار کوئ یا اهل الكتابه کتاب والو لمثل بسون الحق ولې ګډوډوي حق بالباطل د باطل سره تاسو یا سوره بقره کې در لتیرو الته تفصیل شو حق سوچ کوم الله په تورات کرا لګل باطل سو چې دای کوم تحریف کولو او د ځان نه دروغ جوړول دغه یو داو چې ته بل باطل نه مراد د دې په تورات او په انجیل کې تحریف نه یا حق سو پجب اظهار د اسلام کولو او باطل سو پزړ کې منافقت ساتلو یا حق سره وی مونږ موسی علیہ السلام منو يهود وی او نسوارا او مونږ عیسی علیہ السلام منو دا حق ابل باطل سو د محمد رسول الله علیہ السلام نه انکار کونو یا حق سو سلورما وجدانا زړه کې ورته خو یقینو چې دا اخر نه پیغمبر دی او حق دی خو په جبه دا غینه انکار کونو اے کتاب والو اولی گڑ وڈ وی حق د باطل سرا و تکتمون الحق اولی پٹ وی حق و انتم تعلمون او تاسو پوئی گئی چی دا حق دے وقالت طائفتن ویلیو یوی ڈلی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا نور کشرانو تا آمینو اظہار دی ایمانو کئی بِالَّذِي پَاغَ دِينَوْ کِتَاب اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا چِرَا لِگَلِ شِوِدِ پَاغَ کَسَانُوا چِ مُومِنَانْ دِي وَجْهَ النَّهَارِ پَاوَلْدَوْ رَسْكِيب اے پَاوَلْدَ رَسْكِ پِیمَانْ رَاڑَئِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ او درزِ پَاخِرْ كِتِنْكَارُ كَي لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دی د پاره چې دا مومنانم د دین نه واپس شي ور دا هغه غربي او کېدونه ذکر کوي حسن بصری رحم الله یو دول سود يهود مليانو مشورو کا یو بل ته وي چې راځي په جب او پاول درس کې د محمد رسول الله عليه السلام په دین کې وردل نشو نو ما خام ما زیګر به انکار وکړو کدای وای چې دا مولې وکړ تاسو غوسار ایمان وروړو ما خام واپس یره مونږ چې وکتل کړه مونږ مشوره وکړه نو دا خو هغه پیغمبر نه دی چې زمونږ کتاب کې دای صفات دي مقصد یې سو چې دا مسلمانان په شک کې واقع کی وردا دا غیر حربي الله رب العزت خی اوس موږ قسمه قسم طریقې اختیار کړی دا د کېد او مکر نډک کوم دی او اروح بیدار دی مسلمان غافل دی کفر ټول بیدار دی ټول سوچ دی چې مسلمانان بسنګ دی ایمان او دین ناړو مسلمانان سری دا په غفلت کې پراتنی ای تدا دوستان خکاری یا بای او الله وی دشمنان دی ایدی پر اگر چاپلار چاہتا وی دا دی دشمن دی دی وی دا می دوست دی نو خلق دا خبر بده گرنی که خیه وی پلار دی وی دشمن دی تا دلتا الله و رسول وی چی دشمنان دی او یو ظلم نوی که تاسو قرآن اللہ ٹولو کنن نو سور سور کرتے وی دی چی گوره دا دشمنان دی دی مختلف حربی جوڑی چی خلق دی اسلام نسنگا وارائی انن گورا میڈی آم دی اللہ سکرا نو پدا سی بیدینا خلقو دا سی کارونا کئی خلقو لے خیوی گورا دا مسلمانان دی او دا سی کارونا کئی چی متنفیر کیوی کو اسلام کی وردن نشوئی گنا دا کارونا بدا سر دی کئی نو دی اسلام اغا پراپیگنڈا دا د کفارو پلاس کرا او میڈی آدائی پلاسو کرا نو کسما قسم دی اسلام بارکی اغی دا خبر خورای دیم ګور دای یو ناکار مشوره وی اول ایمان راړی په رز پاول کې آخر درس کې واپس شي مقصد په دې دمر چل جوړولو کې سو لعلهم یرجعون چې دا مؤمنان مسلمانان د دین نه واپس شي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اے دا وصیت دې د دین منسوخ دی يهود وکشرانو ته وی ولا تؤمنوا اے ولا تظهروا ایمانکم ایمان نه مراد ایمان شرعی نه دی اظهار د خپل ایمان مکوي الا لمن مگر هغه چاته تبع دینکم چې هغه د مخ کې نستاسو د دین تابع دی ګور آیات مشکل لے نو اسانی طریقې سره ورته سوچو کوي دا ولا تؤمنو دا متعلق دې د دې قول سره اي يؤتا احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم وی اظهار دی ایمان مکوی بی این یؤتا احدم مثل ما اوتی تو دا چی ور نکڑی شی او تن تپ مثل داغی چی تاسو لدر کڑی شوی دی دا اظهار مکوی الا لی اہل دینکم دون غیرهم مگر خپل دین والا لی چی اغا یهودیان دی بلچا لمکوی او یحاجوکم دا عطف دی پالا پدی بانی ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم بانی دا عطف دے اظہار دی ایمان مکوی بغیر دخلو تابدارونا دا مسلمانان یحاجوکم عند ربکم یوم القیاما تی بدا سر جگڑی کئی پرس دا قیامت دا اللہ عروان دے اگر اقول ان الفضل بید اللہ والتمخ کی ویلیو ان الہدا ہدا اللہ دا په دې منس کې جملې معترضی دي ها سو پوښي پرې باندې دا منس کې دواړه جملې معترضی دي نګور د آیات معنا دا شوا ويو فرمای هدایت د الله دې چاله چی خو خشیلار بسم کی اسلام براړي او چاله خو خشین لار بسمن کی او فرمایا فضل د الله په لاسو کې ده تاسو کو سمره غلطه حرب استعمال کړي د الله فضل پچا بندول نشي یوتی هی میشا ور کایه چاله چې خو خشی پوښی د آیات په مقصد با اوسې لفظي ترجمه ته ګورئ ولا تؤمنو او تاسو اظهار دی ایمان مکوئی الا لمن مگر هاغ چاڑوان دی تابع دینکم چی دمخین آغستا سد دین تابین ویسن ورنکڑیشی او تن تپ مثل داغ چی تاسل درکڑیشی وی قل ان الہدا او فرمای بیشک ہدایت چې هغه صحیح ہدایت دی هدى الله هغه ہدایت د الله دی چې قران او سنت او دین د اسلام نه ایو تا دا چې ورکړې شه هدنی او تنتا مثل ما اوتیتم په مثل دا هغه چې تاسو له درکړې شوی او یحاجوکم یادا چې نا مسلمانان به جګړې کوي تاسو سره پرز د قیامت عند ربکم استاسو دربړو اندی قلو فرماین الفضل بید اللہ بیشک مہربانی او فضل پلاس دا اللہ کرے یوتیہ من یشا ورکی چالے چی خوخشی واللہ واسع علیم اللہ فراخ رحمت والد علیم پوالے یختص برحمتی خاص کئی پخبل مہربانی من یشا او چالے چی خوخشی والله الله ذو الفضل العظیم خاوند مهربانی لوی دی اوس دې رسویات کې ګوره دا د دین اسلام خصوصیت دی چې چا کې سم خبرې نو هغه سمې تسلیمې او چې غلطې نو هغه ته غلط وای ګوره دا لوی ایمان دی تاسو ردی او شړی دینی او دنیوي دشمنی دا خدا غصم خبر روانا وما سباب دا اللہ پا حضور کی پیشکے ومن اہل الكتاب دا اہل کتابنا ومن اہل الكتاب ازن دا اہل کتابنا منا غصوک دی ان تأمن ہو کچر امانت دار دیو گرزولو بقن توارن پیو ڈیر مال پیو لیا خزانہ او غواړی تی او ادیه لیک نو درکای به تا تا ومنهم او ذلی پدوی کی منا اسوګ دین تا منو بدینارن کشر اماندار دی وګرزول په یو روپۍ د سروزرو او به تی غواړی لا یو ادی لیک نو نی درکای تا تا الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې همیشه د زبانې ولاړو مطالبي کې نو در به کې خود دیانت د وجننا دیو جنبه درګي چې دې شرمېږي چې را سړې خوې بار بار واړي ذالک دا دای اولید چا امانت واپس کینا بانهم پدی سبب چې بشک دوی قالو دی اهل کتاب بوې له سالینا نشت دے پا مونگا فی الامیین فبارد مال خوڑو داوامو کی سبیلن سگنا امیین نمراد عرب دی اے دی بوئی چی مونگ دا عرب و مال سرنگ حاصل کو پا مونگ سگنا نشتا مونگ بانے سگنا نشتا امام رازی رحم الله وی دای دای اولی دان تا دا عرب و دو مین و مال حلال گرزولی و نوی دیدی گانی وجی دی یو دای کی د خپل دین تعصب و عصبیت دلبازی چی ورتا وی دا تعصب و دلبازی پا شریعت کی ناروا دا د دای دومره په دی خپل تعصب کې مبالغه کړي وای دای بوي یحل قتل المخالف زمون د دې چې څوک مخالف ته کنه د قتل رواه ويحل اخذ ماله بأي طريق كان او حلال د مال د پکم طریق چي وي یګور سوچو کې الله زمون په حال رحم وکي اوس دا مختلف ډلې مسلمانانو یو بل وجلي تاسو مخکې در له قاعده تیراوه وای څوک چې زموږ دی مليانو کې خراب شي د کې دی يهود مشابهت راغله ور په ډله باندې وایي چون کې دی او ډله د عام د اسلام دا خو هغه په یو بل ډله کې دی غم د اسلام دا خونونه ورته جدای خي یو بل قتلې یو بل شکه قتلې ابیا خاص کراغه چې هغه وی جرزم مشر جو کدل یری چې دې مشر جوړي اذان لګوري دلیل وګوري ځکه ار یو د ډلې مشر د اسلامي خلیفہ نزان کم نه غړي یو مسله به تاسو له حدیثو کې راشي وایي کله مسلمانانو یو خلیفہ یو بل راغی وایي زم خلیفہ کیګم وایي فقتل الاخر د پیغمبر حکم دی دا بل قتل کوي دی خو مسلمانان دوډلې کوي نو دیم وایي ز امیرم خود خلیفہ نه کم نه دا بل چې جوړیږي په زمان نه لری کا کپوی نو شوی په خبر باندې ادا سی بی وقوف او بی دین په هر ډلې کې وی دی په هغه څه سره خو اشاره ولکوا هغه خیرت منی نه نو چې په وینو ذیول وسکار رې یو وجه امام رازی رحم الله دا ذکر کړی دام دی اوس تعصب وا لډلو کې دا ده چې بس د ډډل بازی څوک نه منی کنا نو ارسم رجو شرمول او بدنامې کو کافر کو اګه وسی کیږي نو په قتل اله نه کوي دوی موجه امام رازی رحم الله دا ذکر کړي وای دی يهود به نحنو ابناء الله و احباؤه لکه سوره مائده کې اتلسم آیات راځي وای موږ د الله زامن یو دوستانیو والخلق لنا عبيد تا ټول خلق زمو غلامان دي فلا سبيع سبيل لاحد علينا اذا اكلنا اموال عبيدنا هیڅ ګناه نشته کوم د خپل غلامانو مالو خورو نو ګوره خریم حرام او ځان ته څه کړی روا کړی دی یا بھائی هلی بهانه کوي په خوا وګوره د خلکو ختمونه کول بډی پسې د پاری باندې څو خوراک دی فقها او ناروا ګرځولې د دې چاله دی ضرور نشه ټیک نه وي یو ځل وی چا چاله وي چې لکه دا خو ناروا دی نو یې مو خو له ختم کړي مولا بخله ځان نه پته لاو ته کو ا ډوډۍ مو خو ځان له آرام اوسله کپو نه شي په خبره باندې اوی ګنې موږ له ختم وکړو وګوره کله نه کله دا چې یو ځل له شریف چې شکمن شو نو مای شکمن تش وی غتا خامخا ګناله تړلو وی ختم لمرا وصل ویراله وی دوه تل لرجه وی چې زه د کور نه واپس لاسم دی چې پاره نغښتې وی که پوینه شي په خبره باندې اغه مسلې نه خبرو چې ختم ولو کو روړی را روا کیږي سلې فزان حرام وو او هیڅ شکمن شوم چې راتلم بیا دې ټول سی پاره باندې کړې وی بس ختم وشو شو ختم وشو دا هلی بهانه ګره دل کې دا د يهودو طریقه وا دا د يهودو طریقه و چې دای بدا شوی لیس علینا نشته د پمنګا فل امین په بار د مال خړو دا وا مخي سبیل سغنا ويقولون علی الله الكذبا او وای دی په الله درو دا خبره الله لمنسوب کولا وهم یعلمون او دی پوهیږي چې دی دروژن دی بلا علیهم فیهم سبیل دا د دې د قول جواب دی بلا دی ویلې سالی نا فلمین سبیل نو بلا ایجاب دی هغه چې دی سنه فکریو ایمانا سو بلا علیہم فی الامیین سبیل اولینا پدائیم اے گناشتا من اوفا بی عہدیہی ارغ چاچی پوروالیو کو بی عہدیہی دا عہدیہی زمیر چا تراجی دے نو یادی من تراجی دے من اوفا ارغ چاچی پوروالیو کو پخپل وادی یا زمیر دمن راجی دے الله تا هر غچا چی پرواله کو پوا دے د الله هغه وعده سره رسو ګره دی آیات یو ته ایم کرا روانه او ګره سوره ال عمران الله د ټول پیغمبرانو نا او دای پوا سیتی دای د ټول امتیانو نو وعده غسوا چې ما در ل کتاب او پیغمبري درکا او زما خیر نه پیغمبر راغه نو وعدو کئی لتؤمنن نبیهی ولتنصرن زما پا خیری پیغمبر با ایمان امرالی او خام خامدت بیم کوئی وی تاسو وعدہ کری بلا ولنا پدای ملامت یاشتا من اوفا بعهده چاچی پوروالو کو پخپل وادی یاد الله په وادی او ادم او پی جندا وعده پدی یو اتیاه میات کرا روانه واتقوا ده الله نو یریدو فان الله يحب المتقین بیشک الله مینا محبت ساتی د تقوا دار سراب ان الذين بيشكا كسان يشترون بعهد الله چي غي اخلي فوادي ده الله وايمانهم فخلوا قسمنو ثمنا قليلا دنيا في سي جلغيري اولئك ذا خلق چي وعده بدل کا قسم بدل کو في سي واغسي لا خلاق لهم في الاخره نبی صبر خدوی د پاره په اخرت کې ولا یکلمهم الله او نبا الله دوی سره خبريو کې تاسو یاد در لسوره بقره کې تیر شو یو سلسلو رو یایمو الته تفصیل شو چې کلام نه مطلق کلام مراد دی اکد رحمت خبري خبري وون کې دوی سره الله نو تفصیل پایات یو سلسلو رو یایم کې تیر شو ولا ينظر اليهم او نبو غوری دوی ته په نظر در رحمت یوم القیامت فرض قیامت ولا یزکیهم او ندی پاکوی ولهم عذاب الیم او د دوی د پار عذاب د درناک وان منهم بشک بازد دوینا لفریقا خام خای وڈللا یلعون السنتهم اڑوی خپل جبی پر بل کتاب پر کتاب سرا ای تحریف کئی جبی تاورا تاوکا خبر بدل را بدل کا لتحسبوه دید پارچ گمانو کئی پدی محرف کلام بانی چی داد زان تحریف کڑے من الکتاب چی دامگنی لکتاب ندی وما هو من الكتاب اوالان کی غن دی د الله د کتاب نا ويقولون او دی وای هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه ني وما هو من عند الله اوالان کی غد الله د طرف نه ني ويقولون وای دی علی الله الكذبا فالله وان دروغ وهم يعلمون او دی پوهیږي دای دروغ جندی یعلمون انهم کاذبون یعلمون مفعول محذوف دے او دای پوئیږي چې دای دروغ جندی خدا الله کتاب کی تحریف کئ حق خبره سکئ اغه ګډ وډای او د مسلمانانو د خپل تابعدارو نه پټئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه واصحابه اجمعين الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو الہ العالمین په خپل حفاظت کې او ساتي الہ العالمین مونږ ته زمون والدین او ته مشایخ او ته اصول فروع او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب العالمین تاسو باندې ګان ناری نزنان د سار نستاری کتاب ته ناشتي او سي درته جوړې غړولې الله د دوی زمونږه او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الٰه العالمین د دوی او زمونږه او د ټول امت اللہ دینی دنیاوی پریشانی ختم کے رب العالمین زمون د دې مدرسه او د دې درس او زمون د دې طلباء او د لنګر ضرورتیا ټول د غیب او د خزانو نه پوره کړي زمون او تاسو لږ پخلې کیدا زمون یو تبلیغی برګره ده د دې د حالاتونو خبر وی مونږ ته د لنګر مشکلات سناوي دي ټول مرګورو ته وایي چې فکر منشي تبلیغ والے چې خبره یې کنه وې دې ټول نو وایي چې فکر منشي ته په فکر من کې دوه پوي گئی کنه ازونه تاسو خوراک له فکر من نشه یا بھائی فکرمن کیدل دا دی الله لو جاړی نفل وکای چې الله ضرورت زمونږ د دې مدرسې او د ټولو مدارس پوره کړي ور الله فیصله د بندگانو په فکر باندې کوي خاص کر ګور را بډاګان یې دې درس کړي او دې زنانو کوم بازي بډای ګانې دي نو د مدرسې د خدمت او د دې ضرورتو لپاره فکرمن شي ور دې بازي بډای ګانو زنانو او بیمارانو ته بره خطر مشکل دي دا تاسو له دغه څه د بناتو په دیځه کې د خخت ښکاری دا مونږ دی لپاره وروړي چې ان شاء الله تاسو لکته زې جوړو نو که چېرې تاسو دې دوره کې سمو جړل کنا نو الله دې تاسو لم ژوند درکې او مونږ لم که ژوند وي نو بیا به دې معذورین د لپاره کته زې هغه لپاره سمر ګورو دا سیخم وروړې او دا خخت سم راغلي نور سلیم ګرځیا دا نو ټول نیمګړتیاګانې څوک برابرې ټول نظام دا د مسلمانانو په دعا چلیږي خصوصا دا بډایګانې زنانا چې ټول رسول الله کتاب لناسي بیګا ور زمون کور کې زنانا او جړل تازل زنه چې رااله نو زمون ټول طالبان هم قران لناسو او ټول زنانا هم قران ته ناسي او زنانا چې برن را خوشو قران شریفونه په ترخونو کې زمون کور کې یو زنانا د مولي صاحب کور ولړې ورو جړل وې بس ټول دنیا په دې بچ کې چې ترخ کې قران نیولې قسم دې تاسو په خپل زور نه پويږئ ور دنیا ټول او جوړ کولا زمونږ ټول طالبان قران ته ناس او ټول زنانم قران ته ناس دي تاسو د وژن خو الله عذابونه د فکای تاسو د پته ده بل تاسو ګور الله دې داسې حالات نه راولي داسې حالاتو کې یریږئ ما مرگ داغا چا خطرناکی چی زلزلہ رالا او دے گناہ بانے ناس سے دے گناہ مجلس سے تاسو کو قرآن تا ناسی ہے دور نصیب با دے چاہی چی مرگ با دے قرآن دا پاس راشی او دیر لوی عالم تیرشی اللہ دے قبر دانواراتو نڈک کی زرگونو خلقو لپی خیر رسے دلے میر سمیع الحق سے رحمت اللہ تعالی علیہ دائی مشہور واقعہ دے وی بیمارو او اسپتال کے داخلو اسپتال کې داخلم نو امام مسکول او سجده باندې پروتم اسپتال کې دې کې زلزلہ رااله و امام سر نو چتولو و امام کروانی کې ډېر خزه کې مونته دینه خبر کړی چې قران له ناس ته دبر قسمت نه چای نو امام سر نو چتولو تر دې چې زلزلہ ختم شو و امام کې شریر وانی کې او مرګ راځي نو د الله بند دینه به بهتر شي چې په سجده پروت دی نیکان خلک ګوره د یو ځل یو سړي جړل روزه کې درځي و خوړو روزه په خلا جنازې لترو نو موږ ته پوسل لاړو نه په جړا شو وای به نصیب هم کدا مرګ می مونته وی چې روزه په خلا او جنازې لته وای بس کامیابی خو خطا شو راته نو نیکان خلک د نیک مرګ په سي ګوره نورم توبو لزور ور کوي الله دیو کې چې دا زلزلہ د ټول امت د توبې سبب جوړ شي ور الله ناراض احساس کې باران نکی پرونه له زمیدار وای وک بارانم شیدو چې غنم تباش ول دا الله تعالی ناراضګي نه خبا تاسو ګرانې لو ګورای او دومره مونږ به پروايو کله مونږ لانو کې استسقا وای قسم دې کې یو امیرাজি سیوا زمونږ د طالبانو نه د استسقا اعلان چې مونږ وکړو کنه نو سره خپل کې طالبان استسقا وکاو عوام ناراضي مونگو را بی رغبتی اختیار کرده نو الله ناراض ده باران نوری تاسو گو رای طول دنیا و جڑا کولا نو کوسم توبه نو باسو نو آخر توبه وکل او باسو ورا که بیگای دا دنیا سنگا جڑا کولا خو دا غرزی دو حکمی نو کرده چه غرزی گئی ما گنی اوس با مونگو تاسو خدای خبر چه میاش پس بیده دی ملبون رجتو که کل بی رجتو وسم که امته او مون توبه نو باسو نو بیا وکړه توبه باسو هر جا تخفل عیبونه معلوم دي هر ګناه ګور داسې په جوش کړه او په موج کړه الله دې ټول امته د توبې توفیق ورکي او الله دې دا بیگانه زلزلہ د ټول امته د هدایت او الله ته د رجوع او ذریعہ او ګرځي زما عزت مندو بیماران یاد کې الله ټول له شفاء کامله عاجل او نصیب کې الله موږ د خپل قهر او د عذاب نو ساتي الله موږ په زلزلو او مصیبتونو او د ظالمانو د تسلط نه په خپل امن او امان کې اوساته. الله مستا بندگان یو استاد حبیب امت یو مونږ سره د رحم د کرم او د عفو معاملې وک مونږ سره د مونږ د ظاهر او د باطن معاملې وک. الله مونږ په خپل قهر او غضب باندې الٰه العالمین مهلاکه. الله مونږ ته او ټول امت مسلمت د صحیح توبې توفیق ورکه. الٰه العالمین دا مبارک میاش را روانه د رمضان د دې د روزو د تراویح او د اعتکاف او د ټول اعمال مونږ ته الله توفیق راکې. رب العالمین بی گناہ بندی وان د بندر اخلاص کی د چا دشمنی طرف غنای دی الله په محبت دوستی بدلې کی د چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچی ورکې. یا رب العالمین د چا د بچو امتحانات دی دینی او دنیوي ته کامیاب کې او د کوم بچو داخلي دی الله دا تر سره کې. رب العالمین زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې. اے د خزانو مالک زمونږه زمونږ د دې مدرسو او د ټول مدارسو ضرورت د غیب او د خزانو نه الله ته پوره کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.